أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı ızam-ı aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt el-asab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmeinin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ithal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmeinin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyz aldığımız ilim ahsettiğimiz üstazlarımız, meşayih efendilerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için El-Fatiha. İzâ marrat aleyküm cenaze Muslim ev Yahudi ev Nasrani. Evet. Sizden birinize, sizin üzerinize ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan cenazesi uğradığında, yani siz bir yerde oturuyorsunuz veya bekliyorsunuz, cenaze geçmiş önünüzden. Kim? Müslüman cenazesi. Kim Yahudi cenazesi? Kim Hristiyan cenazesi? Fakumu leha. Hemen ayağa kalkın diyor Peygamberimiz. Efendimiz Buhari'de nakledildiğine göre Cabir Hazretleri naklediyor. Bize bir cenaze uğradı. Resulullah'ın yanındaydık. Bekliyorduk. Bir cenaze uğradı. Fakame leha nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber hemen ayağa kalktı. Fakumna, biz de kalktık. Efendimiz kalkınca sahabe bu demek. Ne yaparsa anında yapıyor. Neden yapıyorsun diye sormadan yapıyor anında. Biz bu böyle emrediyor. Niye diye soruyoruz. Tamam, sorma hakkımız var da sahabeyle bizim farkımız burada. Peygamber ne yaparsa anında ona teslim olmuş. Hiç sormadan yapıyor. İşin püf noktası da burası. Mesela bir keresinde mesti varmış ayağında. Namaz kılarken mesti çıkmış ayağından. Peygamber ayağının birindeki mesti çıkardı diye Ebu Bekir de çıkarmış. Onu görenler herkes çıkarmış. Namazda çıkarıyor mesti. Peygamber çıkardı diye. Şimdi namazda konuşmak yasak. Konuşursan namaz bozulur. Demiş, niye çıkardınız mestinizi? Şimdi Peygamberimiz önünden gördüğü kadar arkasından da görüyor. Ona mahsus bir şey bu. Peygamberliğinin alametlerinden. Demişler, ya Resulallah sen çıkardın ya. Hay Allah iyiliğinizi versin ya demiş. Cebrail geldi bana. Mestinle pislik var dedi de onu çıkardım ben demiş. Biz de sen çıkardın da çıkardık. Yani önemli olan nokta, peygamber ne yaparsa anında yapıyorlar. Bu çok önemli. Neden çıkarıyorsun sonra? Ama hemen yapıyorlar. Evet, bu teslimiyet sahabide var. Evet, Cenaze geçince hemen kalkmış peygamberimiz, kalkınca onlar da kalkmış. Ondan sonra bak, biliyorlar peygamberimiz bilmiyor zannediyorlar. Gelen cenaze Yahudi cenazesiymiş. Fakulna, biraz sonra dedik ki ya Resulallah, inneha cenaze Yahudi, bu geçen Yahudi cenazesi. Allah'ın gazabına uğramışların birisi bu. Kur'an var ya, ihtina sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, peygamberlerin yolunu beni göster ya Rab. Evet. Vel mağdubi aleyhim, gazaba uğramışların yoluna değil, gazaba uğramışlar Yahudi der. Çünkü Yahya aleyhisselamı kestiler, Zekeriya aleyhisselamı kestiler, peygamberleri kestiler. İsa aleyhisselam kesmeye kalktılar, Allah onu göve çekti. Bizim inancımız, ehl-i sünnet inancı bu. Peygamberimizi öldürmek istediler, öldüremediler. Hayber'de zehirlediler. Beni Kaynuka Yahudiler Medine'de üstüne büyük değirmen taşı attılar tepeden oturup dururken. Yanındaki sahabi şehit oldu, Efendimiz'i Allah korudu. Kaç defa suikast yaptılar, öldüremediler. Öldüremediler. Allah'ın seçtiği peygamberleri öldüren adam Allah'ın gazabına uğramaz mı? Üstelik Allah cimri dediler. Var Kur'an'da innallah fakirun. Allah fakir. Elinde bir şey yok, bize veremiyor. Ya da cimri dediler. Kur'an'da ayet var. Haşa, Allah böyle şey olur mu ya? Buna Allah kızmaz mı? Üstelik Zekeriya aleyhisselama Allah'ın oğlu dediler. Ondan dolayı Allah onlara gazap etti. Emri maruf yapanları kestiler, yok ettiler. Doğruyu söyleyeni sürdüler, kestiler, öldürdüler. Gazap etti. Gayl mağdub aleyhim onlar. Veled dalin, Hristiyanlar sapıttılar. İsa aleyhisselam anasız doğdu. Affedersiniz, babasız doğdu. Evlenmeden. Üstelik beşikliğe de konuştu. Ana dediler, bu Allah'ın oğlu. Onlar da sapıttılar. Allah'ın kudreti her şeye kadir. Adem'i yoktan var etti, ona inanıyorsunuz da İsa aleyhisselam babası yaratmadı. Neye inanmıyorsunuz? Allah'ın oğlu deyip duruyorsunuz. Allah lem yelit ve lem yulat. Allah baba olur mu ya? Allah'ın oğlu olur mu ya? Onlar da sapıttılar. Evet. Sırat-ı müstakimden yanıldılar. Allah'ım onların yoluna değil diye dua ediyoruz. Gazap ettiklerinin yoluna değil. Evet. Bu gazap edilenlerden ya Resulallah, Yahudi bu cenaze, kalktın sen, Allah'ın gazap ettiği adam bu dedik. Evet. Kale, Efendimiz buyurdu. İza ra'eytumul cenaze fakumu. Cenaze gördünüz mü? Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun, kalkın ayağa. Kalkın. Müslüman zimmi derler buna. İslam ülkesinde kalan Yahudi'ye, Hristiyan'a zimmi derler. Bizim devletimizin vatandaşı zimmi. Kanı canı koruruz biz. Malını koruruz. Dokunamayız. Dinine karışmayız. Dinde zorlama yok. Zimmi bir Yahudi dedik. Efendim böyle diyor. İster zimmi bir Yahudi Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun. Hemen kalkın. Neden? Evet, buyurdu ki innel mevte fezer. Ölüm müthiş bir şey. Sizin başınıza da bu gelecek. Ölümden hazırlığa geçin hemen. Korkun, unutmayın ölümü. Hareketlerinizi dengeleyin. Bu ölüm bana da gelecek. Bu cansız ata, taputa ben de bineceğim bir gün diye hemen hazırlığa geçin. Bir böyle söylüyor. Ölümün dehşeti vardır. Fe inna biz ashabım leyse leha nakumu, biz bu Yahudi'ye kalkmadık ayağa. İnneme nakumu limen ma'aha minel melaike. Onun canına olan Azrail var orada. Takımıyla onda. Biz onlardan, bize de gelecek. Onun için kalktık. Evet, şimdi bunu açacağım. Kardeşlik niyetiyle size bazı şeyler söyleyeceğim. Din kardeşiyiz ya. Evet, şimdi sigara içenlere methiye düzeceğim şimdi bak. Şimdi insanların canını kim alır? Azrail değil mi? Takımınla gelir alır. Bak peygamber Azrail var diyor, ayak kalkıyor. Hadis okuyoruz bakın. Azrail var diyor, diğer takımı melekler var diyor. Bir gün benim de canım alacaklar diyor. Allah beni ona teslim edecek. Kanunu bu. İnneke meyyitün ve innehum meyyitün. Habibim sen de öleceksin. Evet, kainat senin hürmetin yarattım ben ama seni sevdim de kainatı yarattım ama sen de öleceksin. Kanunun bu. Senin ölesiye seven ashabın da ölecek. Ve ben de o Azrail'in eline teslim olacağım. Allah'ın kanunu bu. Hemen kalkıyor ayağa. Azrail'i kızdırmamak için. Öyle değil mi? Azrail'e saygısından kalkıyor. O Yahudi cenaze kalmadım ben diyor. Azrail'e kalktım diyor. Yarın eline düştüm. Şimdi tefsirlerde olanı size arz ediyorum. Sigara içenlere düşünsün diye sevdiğimden söylüyorum. Evet. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz ateşe atıldı. Allah küni berden ve selama. Yakma dedi ateş. Halilimi yakma dedi. Serin ol. Yakmadı. Ateş yakmadı. Mucize. Evet. Bu Halilur Rahman'a Azrail Aleyhisselam gelmiş. Peygamber ya. Arkadaşını ziyaret ediyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Kardeşim Muhammed diyor. O da meleklerin peygamberi. Onlar da. Azrail de öyle. Mikail de, İsrafil de. Allah'ın seçtiği yerindeki peygamberine Halil'e geliyor Azrail Aleyhisselam. Selamun aleyküm kardeşim. Ve aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin? İyi, iyiyiz. Evet. Diyor ki Azrail kardeşim, şu kızdığın, sevmediğin adamdan canın nasıl alıyorsun? Onu bana göstersene. Azrail Aleyhisselam diyor ki, ya sen Allah'ın halilisin ya. Ne işin var? Allah'ın gazabına uğramış benim kızdığım, sevmediğim adamların canını nasıl aldığımla ne işin var senin? Ateş bile yakmadı senin. İşine bak sen. Çok merak ediyorum diyor. Ne olur diyor. Ya git işine diyor. Bırak diyor. Sorma beni. İsteme benden bunu. Ne olur diyor. Kardeşlik hatırına rica ediyorum diyor. Allah'ın gazap ettiği, senin de gazap ettiğin, sevmediğin adamın canını nasıl alıyorsun? Onu bana bir göster. Evet, tefsirlerde yazıyor. Bu benim uydurduğum bir hikaye değil. Azrail Aleyhisselam, Allah'ın gazap ettiği, sevmediği adamların canını aldığı andaki şekle giriyor. Kılığı, o kılığa giriyor. Ateşe dayanan, ateşin yakmadığı İbrahim Aleyhisselam, onun kılığının dehşetinden, korkusundan bayılıp pat diye düşüyor. Evet. Ayıldıktan sonra dönüyor diyor ki Azrail Aleyhisselam'a, Azrail kardeşim diyor, cehenneme gerek yok. Vallahi şu kılığın yeter azap olarak diyor. Bakın, korkusundan, dehşetinden bayılıp düşmüş. Şimdi lafı nereye getireceğim bak. Peygamberin hadislerine göre ben size duyuruyorum. Sigara içenlere duyuruyorum. Şimdi sigara kokuyor mu, kokmuyor mu? Mahalleye duyuluyor yahu sigaranın kokusu be. Mahalleye kokmaması diye bir şey var mı? Şahsen benim başım dönüyor. Sigara içen adamın yanında dursam namaza başım dönüyor, midem bulanıyor ya. Ben vakatonik tipmişim, öyleymiş yaratılışım. Başım dönüyor. Nasıl koktuğunu düşün. Şimdi biz namaz kıldığımızda Kur'an okuyoruz. Namazda okunan Kur'an'ın fazileti bambaşka, şerefi bambaşka. Kur'an şerefli, dışarıda okusan da şerefli de hele namazda okunan Kur'an'ın şerefi bambaşka. Bu namazda müminin okuduğu Kur'an'ın şerefinden ben de pay alayım diye melek gelirmiş. Şimdi burada melekler var. Siz hadis dinliyorsunuz diye sizi böyle etrafı sardılar. Buhari hadisi bu. Dini bir güzel iş yaptınız mı? Etrafı çeviriyorlar. Allah'a şahitlik edecekler lehimizde. Herkes gezip tozarken sıcak camide terliye terliye hadis dinledi bu diyecekler. Evet. camide de namaz kılarken cami boş. Boş değil ya o. Cami hınca hınç melek dolu. Sana göre boş. Dolu. O melekler işte müminin namaz kılarken okuduğu Kur'an'ın şerefinden biz de yararlanalım diye Buhari hadisi bu efendim. O namaz kılan, Kur'an okuyan müminin ağzına melek gelir ağzını dayarmış. Onun okuduğu Kur'an'ı diye çekermiş içine. Tabii çekerken ağzı kokarsa o tertemiz bir yaratık melek. Sigara kokuyor mu kokmuyor mu? Ondan söyledim başta. Ne çirkin kokuyor sigara. Allah'ım yarabbim. Hele bazı pek kokuyor. Bambul gibi çekiyor. İçini gönderiyor, tutuyor. Nasıl kokuyor yarabbim bazısı. Çekince sigara içen adam ağzı da o kokuyu sevmiyor. Pis kokuyu. Övürür diyor peygamber. Hadis bu hadis. Övürür. Hani sen iğrendiğin zaman nasıl övürüyorsun? Kusmak üzere. Övürür diyor. Övürmek güzel bir şey mi? Ne kadar zor bir şey. Ama diyor o Kur'an'ın şerefinden de mahrum kalmayın diye gidemez diyor. Övre övre diyor Kur'an'ı yutar diyor. Övre övre. Midesi bulana bulana. Şimdi ben de sana uyarıyorum. Bu konuda epey kitap karıştırmış kardeşiniz olarak. Sizi uyarıyorum. Bak hadis söyledim. Bunlar hep Buhari hadisi. Şimdi bu Azrail bu meleklerin abisi değil mi? Senin ağzına gelip sigara içen herif, övre övre Kur'an'ı dinleyen herif senden tıh demez mi? Midesini bulandırdın ya o meleğin. Gider de Azrail'e şu herifin hesabını gör. Benim midem bulandırdı bu. Ağzı pis koktu der mi? Dediği takdirde Azrail canını alırken sana kızar mı? Benim adamıma böyle işkence yaptın sen diye. Sigaracılar bunu bir düşünsün. Mutlaka onun eline düşeceğiz. Bak peygamber Azrail vardı hemen kalkmış. Kainatın hürmetini yaptım Muhammed Mustafa Azrail'den. Hemen ben diyor ona kalktım diyor. O Yahudi cenazesine kalkmadım diyor. Onun ruhunu alan Azrail'in olan saygımdan kalktım diyor. Biz o meleklere kalktık diyor. Evet. Şimdi bu hadisin iras sebebi şu. Buhari'de geçiyor efendim. Sehl ibn Huneyf, Kays ibn Sa'd Kadisiye harbinde asker bu sahabiler. Kadisiye İran'ın fetih savaşıdır. Başkumandan Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Şin'de kabri var. Kuvanzo bilmem orada bir yerde. Osmanlılar yapmış. Ben tarihçi değilim. Ne derece doğru bilmem. Osmanlılar çürük iş yapmaz. Onun için gittim. Ben de Fatih okudum. O şeyimle, kanaatimle. Bu Kays bin Sa'd ile Sehl bin Huneyf Kadisiye askerinin iki muteber sahabisi oturuyorduk diyor. Bir cenaze geçti diyor önümüzden. Bu Sehl bin Huneyf ile Kays bin Sa'd hemen ayağa kalkmışlar. Başkaları da var asker orada, Müslüman askeri. Bu iki sahabi, diğerler demek sahabi değil. Kalkmışlar, orada kadar niye kalkıyorsunuz ya? Bu İranlılar biliyorsunuz işte. Ben bir ay evvel oradaydım. Ateşe tapıyorlar, ateşte taptık diyeleri yine gördük. Ateşe tapıyorlar, mecusi adam. Bu toprağın adamı bu demişler. Niye kalkıyorsunuz ya? Bunlar ateşe tapan herif işte bunlar. Cenaze de onlardan. O zaman demişler ki fakala o iki sahabe demişler ki arkadaşlar siz böyle diyorsunuz ama bu geçen ateşe tapan heriflerden birisi diyorsunuz ama biz Resulullah Efendimizin yanındaydık. Şimdi okudum hadisi işte o vesile duyurmuşlar. Bir cenaze geçti. Efendimiz fırladı kalktı ayağa. Biz de kalktık. Sonra dedik ya Resulallah bu Allah'ın gazap ettiği Yahudilerin cenazesi bu. Deyince evet eleyset nefsem can taşıyan bir insan değil mi? Ben de can taşıyan bir insan değil miyim? Benim canımı da Azrail almayacak mı? ben de aynı tezgahtan geçmeyecek miyim buyurdu. Bu hadisi söylemişler o zaman. Ötekiler de bize naklediyorlar. Evet. Demek ki cenaze görünce ölümün zorluğunu düşünerek, ben de bu tezgahtan geçeceğim diyerek bunun için kalkacaksın. Hazır ola geçeceksin. Yoksa bu herifin etine kemiğine saygı duyarak değil. Orada melekler var. Bunun canını alan Azrail var. Diye ayağa kalkacaksın. Bu niyetle ayağa kalkmak peygamberin sünnetidir. Yo, geçen adam büyük adam dersen iş yanlış olur. Bizim nazarımızda büyük olan Allahu Ekber Allah'tır. Öteki insanlar hepsi beşerdir, şaşardır. Evet, biz insanı severiz. İnsan olduğu için herkese saygı duyarız ama büyük Allah. Allah'a kalkılır, tazim edilir. Evet. Niyetin, o adamın eti kemiği olmayacak. Azrail, ölüm. Bu emri veren Allah. Diyeceksin, hemen fırlayacaksın ayağa. Kendine geleceksin yani. Bu sadette kalkılır. Hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Tabrani, Ebu Musa el-Eş'ari'den nakletmiş ki, bu konuda çok hadis var. Biz bir tanesini size okuduk.